Birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği. Merhaba herkese, 94.9 Açık Radyo'dayız. Bir bisiklet programı yapmak üzere Eurosport'un 4 silahşörü bir arada. Can Ereler, Sarper Günsal ve Dirk Vermeyren ve ben Aydan Çelik. Kainatın bütün seslerini Açık Radyo, bizim radyomuz. Açık Radyo'da bir bisiklet programı. Pentagram çalıyor, Şeytan Bunun Neresinde, Dertli, Aşık Dertli'nin türküsü. Niye bunu çalıyoruz, hemen onu söyleyelim. Telli sazdır bunun adı diye başlıyor malum parça ve Şeytan Bunun Neresine diye devam ediyor. Bisiklette şeytan arabası dediğimiz bir şey ve telli bisiklettir bunun adı, ne ayet dinler ne kadı diye bağlayabileceğimiz bir mevzu. 88 izleyicimiz olmuş şu ana kadar. 90'a sadece 2 izleyicimiz, 90 rakamına ulaşmak için 2 izleyicimiz gerekiyor. Ve muhabbete başlıyoruz. Nereden başlayalım? Dirk, senle başlayalım. Çünkü ben, burası benim evim gibi. Evet, değil mi? Sen zaten biz misafiriz, sen ev sahibi gibisin. Dirk'i evet. Açık Radyo'da sol sendikası olarak biliyorlar tabii. Evet, dinlenmeyi bırakın, sol sendikasına katılayım. Bu akşam saat 8'de ama başka bir büyük aşkım var. Bisikletçilik. Tabii ki bu benim memleketime bağlı bir şey. Evet. Belçikalıyım. Sanırım bisiklet dünyasının sıfır noktası. Doğru. Herkesin DNA'sı var. DNA Türkçesi. Bizde özel bir kromozom var. Bütün özellikle Flamanların özel kromozomu var. Bisiklet kromozomu. Evet. Herkes yapıyor. Herkes bilinçli konuşuyor. Herkes takip ediyor. Biz de seni kıskanıp duruyoruz. hem de nasıl? Evet, bunu anlatmak bu biz gerçek bir bisiklet kültürü sahibiz. Hatta bu yeri gelmişken bir vesileyle belirtelim. Yarın bahar klasiklerinin çok önemli etaplarından biri, ayaklarından biri olan en güzel yarın Flander koşuluyor. Bugün hatta onun halk koşusu var. Biraz söz eder misin? Evet, ona? Ronde van Vlaanderen her sene yapılmış bir yarışma, bir klasik, bahar klasik söylediğin gibi. Kaçıncı? 96. 96. Caner benden daha çok iyi, daha iyi biliyor. 96. Yarışma oluyor. Mesela Birinci Dünya Savaş olunca ara verdiler tabii ki. İkinci Dünya Savaş olduğu zaman ara verdiler zorunda. Ama ona yani devam ediyor. Çok eski bir, tarihi bir yarışma. Ve yarın profesyonel bisikletçiler yarışacak. Start Brüş'te. Finish Udenar'da. Ve finish bir kasabada, Udenar'da. Ve bugün mesela amatörler için açık. Amatör derken bizim gibi bisiklet hayranlar için açık. Herkes katılabilir ama bir kot var. Kota. Kota var. Çünkü ilgi o kadar büyük. En fazla 20 bin kişi katılabilir. Çünkü bayağı zor bir parkur, tırmanışlar var, Arnavut kaldırımda var. Müthiş bir şey hakikaten. Tabii ki finish, start'tan finish'e kadar amatörler yapılmaz. Çünkü Çok uzun. Bayağı uzun. Çok zor yani, bir yarış tabii ki. Yarınki yarışma... 260 kilometre mi diyeceksin? 55. 55 mi? Ben de düzeltici gibiyim. Evet, bu arada yani bunun bir Arnavut kaldırımı yolda yapıldığını ve evet, çok zor olduğunu, yani normal bir 400 kilometre falan gibi düşünebilirsiniz bunu. Akıl almaz bir şey hakikaten. Evet, evet. 20 bin rakamı da bizim ülkemiz için pek tahayyül edebileceğimiz rakamlar değil yani. Şimdi 20 bin kişi katılıyor. Yarınki profesyonel yarışı da herhalde Flaman nüfusun %20'si de yolun kenarında seyredecek. Aslında evet, beni en çok etkileyen o. Belki burada evet, biz 20 bin kişi bulabiliriz bisiklete binecek ama. Hı-hı. Yani 1 milyon kişiye yarış seyrettirmek. Evet, 1 milyona kadar insan sokağa çıkıp izliyor. Evet. Diğer 5 milyon televizyonla izliyor tabii ki. Evet. Yani bir çeşit folklor gibi artık. Folklor, evet, bir parçası, evet, öyle sayılır. Artık. Evet. Hı-hı. Çok güzel bir şey. Bizim için bir bayram günü sayılır. Yani bugün sen bundan söz etmişken ben de başka bir şeyden söz edeyim. Sonra sözü Caner'e bırakmak istiyorum. Critical Mass diye bir hareket var biliyorsunuz. Dünyada başladı, Amerika'da, sonra Avrupa'ya yayıldı. Türkiye'de de yapılıyor. Her ayın son cumartesi günü, ki bugün o. Evet. İstanbul'da Göztepe 2 yakada hatta yapılmaya başlandı artık. Asya yakasında başlamıştı önce. Saat 5'te. Bisikletçiler yola çıkıp hak talep ediyorlar aslında. Yani biz, hatta bir sloganları var ya, trafiği karıştırıyorsunuz diyenleri de yok. Trafik biz zaten biziz, biziz diye bir mottoları var. Ve bir çeşit var olma mücadelesi gibi aslında, bir kabulden ziyade. Hatta geçen sene yazmıştım ben, buna ne isim koyalım falan diye konuşulurken, hani İngilizce bir kelime critical mass, bir çiçekçi hanımefendi yol kenarında duran, bir kavga gibi bir şey çıkıyor taksicilerle bisikletçiler arasında. Taksiciler yürüyor, bisikletçiler. Arkadan hanımefendi bağırıyor. Yürüyün Seferoğulları diyor. Seferoğulları. Tosun Paşa güzelmiş filminden mülhem. Ben diyorum ki bu hareketin adı artık Yürüyün Seferoğulları'dır. Türkiye'de tabii ki işin kültürel yanının gelişmesi, sportif yanında gelişmesiyle birlikte olabilen bir şey. Yani işte 20 bin bisikletçinin yetiştiği yerden Eddie Merckx çıkıyor. Aslında şöyle bir şey var, yani biz, sen daha iyi biliyorsun tabii de, 1890'lardan burada hem İstanbul'da hem İzmir'de bisiklet yarışları yapılmış bir ülke burası. 1970'lere kadar bu hızla gelip sonra malum 12 Eylül'den sonra biraz beline vurulmuş gibi geliyor bana bisikletin. Dolayısıyla onun artık tekrar canlanması gerekiyor. Bunun için hepimiz de çalışmamız lazım elbette. Ama bu gelecek. Yani bence ben kaçınılmaz görüyorum Türkiye'de bisikletin hayatın içinde daha çok yer alması. Sadece spor için değil de hayatın içinde de daha çok yer alacağını kaçınılmaz görüyorum. Evet, bir imelenme var orada hakikaten. Her geçen gün artıyor. Ya, tabii ki aslında... Avrupa'daki durumu çok daha iyi Türkiye'ye göre. Fakat ona rağmen Belçika'da bile, Hollanda'da bile hala aktivistler var. Evet. Yani ha, bisiklet aktivistler Tabii, peşinde. Evet. Tabii. Yani çünkü motorize kültür diye bir şey var. Domine ediyor her şeyi ve bir hegemonik bir alan var orada. O hegemonik alanı kırmak için de bisiklet. Yani bir eylem nesnesi aynı zamanda. Yani bisiklet ben çok iyi hatırlıyorum zaten, belki Ömer bu konu belki için meraklı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben gençken, 12 yaşındayken bisiklet aktivistler benim memleketimde Antwerp'te çok aktif olmaya başlamış ve ondan sonra ekolojist hareket başladı. İlk Yeşil Parti bisiklet hareketten başladı. Yani oradan kaynaklıyor. Hı-hı. Ve artık Yeşil Parti oturmuş bir parti Belçika'da. Ama bisiklet hareketlerinden, aktivistlerden başladı. Evet. Bisiklet güzel ve şu anda bulunduğumuz radyo hakikaten bisikletin doğasına en uygun radyo. Yani hem evet, kainatın bütün seslerine açık, demokratik, çoğulcu, çevreci, eşitlikçi vesaire, bir sürü özellik sayabiliriz ve çok içinde bulunmaktan hoşnut olduğumuz bir stüdyodayız ve hakikaten bu radyonun yaşaması için her yıl yapılan kampanya çerçevesinde burada yer almaktan çok hoşnutuz. Şu numarayı bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bu Caner güzel sesinde şu numarayı bir sen okusan. Evet, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. Hatırlatalım tekrar. Dinleyici destek hattını hemen hatırlatalım. 0212 343 4141. 0212 343 4141 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini de tıklayabilirsiniz. Burada Açık Radyo'ya destek çok çok önemli tabii ki. Evet, teşekkür ederiz ve şimdi bir parça giriyoruz. Dirk, ben bu parçayı telaffuz edemeyeceğim. Ben evet bir parça getirdim. Frank van den Broeke, bisikletçilikin George Best sayılır. Yani enfant terrible diyebiliriz. Çok yetenekli ama çok erken öldü. Maalesef. Karakteri biraz... Hayatın diğer keyifli yanlarını da evet, selam. Pek sağlam biri olmadı. Ve iki sene önce bir Flaman bisikletçiydi. İki sene önce nasıl öldü? Kalp krizinden vefat etti deyip geçelim. Henüz demiyoruz. İntihar etmiş belki. Neyse. Onun hakkında bir şarkı çıktı bu ay. Şarkının adı Ploegsteert. Ploegsteert bir köy. Onun doğduğu, büyüdüğü... Van den Broeke'ın doğduğu, büyüdüğü köy. Onu anmak istiyoruz. Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert weer te boren. Lang voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgeschoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen. Je waart nog kind. Je ving nog niet veel wind. En voordat je het wist, was je wereldnieuws. De camera's plakten aan uw veld. Likt wel de nieuwe merks. De ploegen zwaaiden met contracten. Tien al vaster dan het ander. En uw ploegsteert zei de paster. Ik wist ervan niets. Maar God is van uw sprochie Jari met de fiets. Kom me eraan, ik ga er staan. Kom me eraan, ik ga er staan. Ik ga niet onthogen, ik ga er staan. Ik ga niet onthogen. En het volk zei ik, hier komt de man talent. Druk er in dikke druppels van. Wij hem hier gemaakt. Ambitie trekt het overmoed. Ze zijn raap te verwarren. Een sputten proportie en een poten vete chique karren. Het was leven heb te groot verzet. Probleem van slechte maten, ze staan altijd klaar. Als hier naar chagraars en nog dat ton is misgegaan. Door wie of wat of waar. Uw enigste verklaring. Misschien zet ik gewoon zo in mekaar. Was weer wereldnieuws. Ze pakten u toch mee, legden een bandiet. Hij zei, dat ben ik niet. Maar kom me weer, ik ga er staan. Kom me weer, ik ga er staan. Ik ga niet onthogen, ik ga er staan. Ik ga niet onthogen. Evet, göçmüş Ploegsteert. Ay ben söyleyemem. Ploegsteert. Göçmüş bisikletçiler bahçesinden bir ezgi diyelim biz buna. Ölmüş bisikletçiler için öyle bir deyim kullanıyorum. Bilge Karasu'dan mülhem. Bir küçük konudan söz etmek istiyorum. Doğrudan bisikletle alakalı gibi görünmeyebilir ama bugün yapılan başka bir şey var. Bu Pipa Bakka ile ilgili bir zamanlar yılını hatırlamıyorum. 3 yıl mı oldu? Galiba 3 yıl oldu. Onun bir barış elçisi olarak dünyayı gezerek bir gelinlikle başladığı turu maalesef seyahati Türkiye'de hayatıyla beraber noktalandı. Çok trajik bir biçimde hayatını kaybetti. Bugün Pippa Bakka ile ilgili de bir etkinlik var. Onu özellikle paylaşmak istiyorum. İşin içinde bisiklet doğrudan olmasa bile ruhen içinde. Sabah 9'da Kadıköy Haldun Taner sahnesi önünden başlayan bir yürüyüş bu. Saat 4'te bu saatlerde Kartal tren istasyonundan Pippa Bakka'nın hayatını kaybettiği Gebze Ballıkayalar'a bir tur var. Düş Yola diye bir grubun organize ettiği bir şey. Belki ileriki zamanlarda Açık Radyo o arkadaşları da konuk edebilir. Bence çok değerli bir şey yapıyorlar çünkü deyip mevzuyu İşin sportif yanına bağlayalım diyorum ama şu numarayı bir kez daha bu kez Sarper senden alsak. Peki dinleyici destek hattı 0212 343 4141 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilir ve Açık Radyo'nun yaşamasını, güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Evet Caner. Evet. Ya direkt buradayken tabii konuşmak biraz abesle iştigal olabilir ama yani demin işte özgürlükten, demokrasiden, her şeyden bahsettiniz. O duyguları çok derinden hisseden bir ülkenin bu kadar tabii ki DNA'sında, kromozomunda bisikletin olması çok da aslında yaslanacak bir durum değil. Yani kendilerini ifade etme yöntemi bir anlamda aslında. Yani evet. Hem belki tek bir flaman ama mesela bir flaman olarak işte Valonlara karşı kendisini bu yarışla ifade etmeyi seviyor flamanlar. Yani işte Valonlarda Liège-Bastogne-Liège'de mesela. Aralarındaki münasebeti şiddet boyutuna taşımadan tam tersine bunu spor yoluyla hem de bir şenlik havasıyla gidermeyi daha iyi biliyorlar. Bu da bence bir örnek. İşte geçen seneydi galiba. Bu Belçika'da zaman zaman oluyor. İki bölge, iki farklı görüş olduğu için hükümet kurulması, formasyonu bazen gecikebiliyor. 2007'deydi değil mi? Bir evet. Uzama vardı. Dünya rekorunu kırdılar Belçika'da. Kırdık yani. Bir de 2010'da başlayan, en son Aralık 6 Aralık'ta bitmişti galiba. Koalisyon yine kuruldu ama o süreçte 100. gün olduğunda Belçikalılar şey yaza denk gelmişti. Yok pardon, Mart'a denk gelmişti galiba. Şey yapmışlardı. Bütün oradaki havuzlarda, şeylerde suya girmişlerdi, kutlamışlardı falan böyle şenlikle. O fotoğrafları görmüştüm ben. Yani onu bile hani 100. gün hükümet kuramadık, mutluyuz gibi kutlayan bir ülke. Yani bisiklete binerken de tabii ki farklı hislerle biniyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum Dirk ne der bu konu. Belçika'nın en büyük yeteneklerinin biri anarşist olması. Anarşistlik yakınıyız. Mesela bir René Magritte var. Bizim en büyük ressamlarımızdan biri. Magritte sergisi gelecek bu arada Türkiye'ye. Öyle bilesin, mi? Değil mi? Tavsiye ediyorum herkese. Evet. Bizim en büyük kahramanımız çizgi karakterler. Tintin, evet. Lucky Luke, evet. Smurfs, şey. Smurfler, Şirinler. Şirinler falan. Hepsi Belçikalı. Lucky Luke da bizler etkit diye biliyoruz. Bizler etkit diye biliyoruz, evet. Öyle mi? Evet, bizler etkit. Basketbolda bile mesela. Sürrealist bir ülke. Spirou Charleroi'nin şeyi, Spirou şeyden. Spirou tabii. Çizgi, evet. Şey, çizgiden geliyor yani. O bile oradan geliyor. Sporun her yerinde öyle bir etkileri var. Madem Tintin'e girdik, ben küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Osman Necmi Karaca yıllarca Türkiye'de bu copyright müessesesinin ilklerindendir. Herce ile arkadaşı oluyor. Tintin'in yaratıcısı. Bizde Tintin. Ve bir gün ona şöyle bir şey söylüyor. Bizde diyor işte 20 tane falan o zaman Tintin var orijinal. Bizde 21 tane var diyor. Herce diyor nasıl olur ya, böyle bir şey nasıl olabilir falan. Bulup bana gönderir misin onu diyor. Osman Bey bulup gönderiyor. Bunu bizzat anlattı bana, oradan biliyorum. Ve bizim ülkemizde bir yayıncı 20 tane hikaye kolaj yapıp 21. bir hikaye Allah yazıyor. Allah. Bisikletin dışına çıktık ama mevzu buna müsait diye girdim yani. Hayır, programın yani şu an Belçika'daki bir yarışın tam bir gün öncesine denk gelmesi bence gayet hoş yani. Oldu. Hem hakikaten. Critical Mass'e denk gelmesi, aynen, hem Ronda gibi dünyanın en büyük yarışlarından birinin arifesine gelmesi yani hakikaten enteresan. Yani Pipa gibi bir trajedinin içerisinde, evet. Hani o bisikletle başlayan bir şeyin içerisinde bisikletin olması, işte yarın Belçika'daki yarışta bisiklet var. Critical Mass diyoruz. Yani bisikletin her yerde olduğunu, aslında her yerde derken yani hayatın her duygusunu, her prensibini, erdemini yansıttığını gösteren aslında sadece üç örnek. O lafı büküyoruz biraz zaten. Bisiklet asla sadece bisiklet değildir. Aynen. Biraz bu yarışlardan söz edelim hakikaten. Yani bu yıl nasıl olacak? Hem Cumhurbaşkanlığı turu geliyor, hem işte bahar klasikleri var Avrupa'da. Sonra işte İtalya turu, Fransa turu vesaire. Şimdi en güzel ayındayız yılın bisiklet sporu için. Nisan. 11 ayın sultanı. Kesin öyle. Nisan'da her hafta sonu dünyanın en eski ve en büyük yarışları var. İşte geçen hafta sonu Milan-San Remo vardı. İşte bu hafta sonu Ronde var. Haftaya Paris-Roubaix var ki ona ayrı bir program gerekebilir. Kesinlikle. Belki bu haftaya giremeyeceğiz. Sonra tabii İtalya bisiklet turu var ki ben senin en sevdiğin, evet, tur olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Nisan-Mayıs böyle geçiyor. Sonra Temmuz'da tabii meşhur Fransa turu var. Bu sene çok büyük, zengin takımlar var. Yani işte Radio Shack çok büyük bir parayla girdi. Keza BMC çok büyük bir parayla girdi. Avustralya Green Edge diye bir takım çıkardılar, soktular. Onlar enteresan. Öte yandan şeye baktığımızda, kişisel düzeyde baktığımızda tabii en büyük şampiyon Alberto Contador'un biraz sadece eline vurularak normalde 2 sene alması gereken cezayı 7 ayda şöyle. Evet, dıt yapıldı. Dıt. Ha, dıt, sen bir dolaş deyip çünkü dopingden sadece 7 ay bir cezayla kurtuldu. Tabii onun denklemden çekilmesi Fransa turunu inanılmaz açık hale getiriyor. Evet. Yani hoş geçen sene katıldı kazanamadı ama bu sene muhakkak kazanacaktı. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla ben her sene daha heyecanlanıyorum. Yani yaşlandıkça herhalde eskiden bu kadar farkında değildim. Normal geçiyordu bir yarış ama mesela geçen hafta bayağı kafayı kırdım. İtalya'ya gidip yarışı seyrettim. O benim için hiç unutulmaz bir şeydi. Milano Sanremo'yu seyretmek. Tabii Sanremo'ya gitmenin de bir güzelliği var ama aslında tabii yarışa gitmek de güzeldi. Bu senenin şu an itibariyle çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Özellikle yarınki yarış için hem Tom Boonen ki Belçikalıların Tom Mekesi büyük favori hem de Fabian Cancellara. Belki de son yıllarda çıkarılan en güzel yarış olan Strade Bianche, İtalya Toskana'da yapılan Strade Bianche'yi kazandı. İkisi çok büyük favori. Hı hı. Ama bu öyle bir yarış ki tamamen şansa bağlı. Dirk daha iyi bilir tabii Rondé'yi. Yani yarın ikisi de kazanamayabilir. Hı-hı. Ama biz ikisinden birini kazanmasını çok istiyoruz. Evet, ama mutlaka bir şampiyon çıkar. Yani küçük bir bisikletçi kazanmıyor. Yani hep güzel isimler kazanıyor orada. Yani ama hani sen diyorsun artık büyük para girdi bisiklet dünyasına. Pek katılmıyorum. Çünkü mesela büyük para girdi de büyük katakım var. Diğer sporlar, sen de biliyorsun, diğer sporlara göre bisikletçilikte para o kadar büyük değil ki. Ortalama 35 bin euro galiba yıllık yani kazanç. Bu demek bir Cristiano Ronaldo'nun haftalık maaşı. Tabii. Ya futbolu bırakın, herhangi bir profesyonel sporla karşılaştırılamayacak kadar düşük tabii yani. Hani çok düşük. Yani Tom Boonen gibi bir bisikletçi herhalde futbolcu değil de basketbolcu bile olsa yılda bir 10 milyon euro falan alırdı yani. O kadar ciddi paralar. Şimdi bir de şöyle gerekir. Bir şey var. Benim söylediğim rakam ortalama ama tabii, medyan tabii. Değil. Tabii. Dolayısıyla Tom Boonen'ın maaşıyla tabii. En alt düzeydeki yani. Profesyonelin maaşını toplayıp ikiye bölünce çıkan rakamlardan ciddi, ciddi bir gelir eşitsizliğinin olduğu alan bir taraftan. Çünkü harcadıkları emek sadece yarışlar boyunca değil ki. 365 gün, 366 gününde yani fedakarlık gösteriyorlar. Tabii. Şöyle bir şey var. Bu, bence bisikletçilik özel bir şey. Seyirciler para vermeden ücretsiz seyredebilir. Yani evet. Bir futbol maçı izlemek istersen o zaman bilet alması lazım. Tenis maçı gitmek istersen o zaman bilet ödüyorsun. Ticket. Evet. Bizde bisikletçilikte böyle bir şey yok. Herkese bedava. Fakat yarınki Ronde van Vlaanderen ilk defa ve büyük bir olay yarattı zaten. İlk defa bir medya grup Ronde van Vlaanderen satın aldı ve parkur doğru mu söylüyorum? Evet, doğru. Değişti. Tabii. Ve son 20 kilometre artık kriteryum gibi olacak. Kriteryum yani birkaç tur atılacak. Yani aynı yerde. Son 20 kilometre seyirciler 3 defa yarışmacılar izleyebilir. Tabii ki güzel bir şey fakat herkes korkuyor. Bu sene hala bedava mı ama bir sonraki sene yani zaten, o noktada orada, yarışma izlemek için ödemek zorunda kalacağız. Orada şöyle bir bahane söylüyorlar. Ve bu bir ilk olacak. Çok fazla seyirci geldiği için yarışa demin konuştuk. Seyirciler tepeden tepeye yani 16 tane tırmanış var. Şey yapıyorlar, gidiyorlar yakalamak için bisikletçileri. Yakın çünkü birbirlerine. Evet, yakın yani bir hayli yakın, tık tık tık, hani kalp ritmi gibi. Nabız baktığınızda profilde onu görüyorsunuz. Ve o nedenle de oradaki seyirci güvenliğinden endişe duydukları için biraz daha toplu bir yer almak istediklerini söylediler. Yani daha kompakt bir yarış. Sen inandın mı? Ben daha çok hani başka bir koku şimdi, var burada. Hani Odenade'de işte bahsettiği bitiş kasabasında bir müze var. İşte orada gelir arttırmak istiyorlar falan. Benim daha çok inandığım bu. Gelirleri arttırmak tabii, istiyorlar. Bir de tepelerde VIP. Tabii VIP. Localar da geliyor yani. Bir şey var yalnız. Bu sene olimpiyatlarda ilk defa Londra'daki olimpiyatlarda. Orada da Box Hill denen tepeyi yanılmıyorsam 7-8 kere çıkacaklar. Orada ilk defa Box Hill'e parayla seyirci alınması söz konusu. Peki bir şarkı daha çalacağız. Evet, çünkü bir parça daha getirdim. Şarkıcı Guido Belcanto. Guido Belcanto bir benim memleketim Antwerp'ten bir şarkıcı. Çok büyük bir bisiklet hayran. Benim arkadaşım zaten birkaç kere Valonya'da tur yaptık. Çok iyi bir bisikletçi. onun idolu, onun büyük idolu kahraman Marco Pantani'di, rahmetli. ve Belçika televizyonu için bir buluşma olmuş 15 sene önce sanırım, 12 sene önce. Ve Guido da Canto Pantani için bir şarkı yazmış. Ve onun önünde söylemiş ve onu dinleyeceğiz. Evet, ondan önce tekrar telefon numaramızı verelim. Biliyorum izleyicilere alışmışız tabii Eurosport'tan. Dinleyicilerimiz muhabbetin tadına kapılıp aramayı unutuyorlar. Ben numarayı hatırlatırsam şimdi çalacak herhalde telefonlar. 0212 343 41 41 bekliyoruz. Ma canti in italiano? I'm gonna try. Do say il mio eroe quando ti vedo super ciclista ridere montagne se proprio tu Marco io sono qui do che ti porta nel cuore Marco Pantani ti adoro ma tremo davanti al tuo petto io canto e io gioco come un trovatore alla corte d'un re tu coraggio mi inspira e mi spingi alla metà oggi canto Pantani, ti chiedo tu, senta, tu non sai chi sono, sono cantante senza pretese, Roberto. I want to give you this to show my gratitude for all the moments of pleasure you gave to me. Evet. Rahmetli Pantani üstüne de bir şey dinledik. Genellikle şimdi Türkiye'de babalar çocukların eskiden futbolcu olmasını istemezler dedik ama sen böyle peş peşe iki tane ölen adamın bisikletten ölen adamın üstelik böyle biraz da hayatın keyfine dalmış adamların şarkılarını getirince babalar çocuklarını bisikletçi yapar mı diye takılayım. Belçika babanın en büyük keyif oğlu ya da kızın bisiklet ilk defa binmesi görmek. Evet. Yani bu çok önemli bir olay. Sizde bir Belçikalı Hollandalı şey var değil mi? Sen Hollandalılar bisikletten ne anlar? Onlar ancak bakkala gider falan gibi bir laf etmiştin. Evet. Öyle bir şey var aramızda. Evet. Aramızda böyle bir şey var. Evet. Amsterdam'a Amsterdam'a giden herkes evet. Diyor. Evet, burası bisiklet başkenti. Kabul etmiyorum. Yani, tabii ki bisiklet dolu bir yer. Fakat evet söylediğin gibi onlar bakkala gitmek için kullanıyorlar. Biz de bakkala gidiyoruz. Fakat özellikle pazar sabah yüz binlerce Flaman tabii. Spor için bisiklet biner. Yani o kadar geniş bir bisiklet kültürü var. Ben anlatamam. Biz de spor için otomobile biniyoruz pazar sabah. Akademiler var. bisiklet okullar var. Pelotonda mekanisyenler, doktorlar, teknik direktörler, tabii ki yarışmacılar. Yani çok Flaman var bisiklet dünyasında. Evet. Müze var söylediğin gibi. Heykeller var her yerde. Evet. Bisikletçileri anmak için. Yarışmalar var tabii ki. Sponsorlar var. Kütüphaneler var. Edebiyat var. Her şey var. Filmler. Sen konuştukça eziliyoruz burada. Evet, içimiz böyle. Neyse karşına biraz Hollandalıları çıkardık da dengeledik durumu. Şimdi ben iki gün önce bir gazetede haber okudum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bisikletin yaşam biçimi haline gelmesi için çalışmalara başladı. Bakanlık bisiklet yollarının yapılması için hazırlanan projelere destek sağlayacak diye bir şey. Tabii Türkiye'de böyle şeyler konuşulur, vaatler olur. İstanbul Belediyesi de yıllardır bir 600 kilometrelik bisiklet yolundan söz edilir ama mevzu sadece bisiklet yolu yapmaktan ibaret değil tabii ki. Çok önemli bir şey ama. Bu yeni bir şey ve iyimser olmak istiyor insan. Hani bu olsun hakikaten ve Türkiye'nin de artık kültüründe bu olsun diye. Benim şöyle bir tecrübem var. Genelde yurt dışındaki yeni bir şey bir belli bir süre sonra bizim memlekete geliyor. Yani bu eskiden 7-8 yıldı, şimdi böyle 3-5 yıl sonra geliyor. Şu anda özellikle dünyanın büyük metropollerinde şehir merkezine araba sokmama konusunda belediyelerin büyük bir çalışması var. Hı-hı. İşte Londra'da, Paris'te, özellikle Londra bu acayip konuda Londra. Çok sert. Hı-hı. Ve bunun alternatifi de bisiklet. Biliyorsun bu bisiklet paylaşma metotları, işte Velib, Paris'teki Velib filan. Ben şuna inanıyorum. Özellikle İstanbul'dan başlayarak yavaş yavaş bu iş başlayacak. Ben trafikte bisiklete biniyorum. Genelde sürücülerin bana karşı ekstra bir problemi olmuyor. Ama biraz cehaletten dolayı görmüyorlar. Mesela kavşağa geliyor, bana doğru bakıyor ama beni görmüyor. Çünkü beni görmeyi beklemiyor, diğer ya, arabaları bekliyor. Bu şeyden kaynaklanıyor. Geçecek ama yani burada, evet bizim şehrimiz biraz yokuşlu bu şehir. Ama yokuş da vücudu güzelleştiriyor tabii çıkınca. Evet tabii tabii. Yani bizim şimdi yani ülkemizi kötülemek hep bir şeydir yani, klişedir. Onu söylersin sonra öbür şeye versin de. Hı hı. Ya bizdeki en temel problem her zaman bizim temelde hiçbir zaman spor yapmıyor oluşumuz. Yani ancak çocuklarımızı işte biraz rekreasyon olsun diye zaman zaman hani basketbol okuluna gönderiyoruz falan. İşte futbol bilmem ne olmasın ya da para kazansın diye. Ama o kullanan sürücü, arabayı kullanan sürücü arkadan gelen bisikleti görmesi için kendisine bisiklet kullanması gerekiyor. Evet, aynen. Yani asıl problem oradan kaynaklanıyor. Onun öyle bir algısı yok ki. Motosiklet için de aynı şey geçerli. Onlar için trafiğin arasında geçen vızır vızır geçen sinekler gibi geliyor otomobiller için. Hiç başka bir algısı yok çünkü orada. Evet. Ama işte Paris örneğini verdi Velip. Orada Paris'te kavşaklar bizden daha fena yani. Evet, evet. Ve o keskin ışıklarda arabadan önce mutlaka araba bisiklet geliyor mu diye kontrol ediyor. Çünkü öyle bir algı var. Çünkü kendisi de zaten bisiklete biniyor adamın. Ya da çocuğu biniyor. Yani bizde öyle bir şey yok. Yani bisiklet burada tabii bir örnek. Başka sporlar da tabii, olabilir. Tabii, yani tabii. Herhangi bir şekilde çıkıp koşmaktan tutun ne bileyim. Gidip bowling oynamaya kadar gider bu yani. Herhangi bir spor yani. Herhangi bir aktivite, fiziksel aktivite. Söylemesi ayıp, biz yeni bir bisiklet dizayn ettik. Adı Karnaval. Vitessiz bir bisiklet. Single speed dedikleri türden. Herkes şey diyor. Ya bunda vites yok. Buna insanlar binmez Türkiye'de. Ben diyorum ki öbür türlüsüne biniyorlar sanki. Yani. Mesela... Londra'da çok yaygın hakikaten. Bu hatta şey esprisi yapıyorlar ya, bisikletçinin vitesi bacağıdır zaten diye bir esprisi var. Hatta herkes koşuyor yani. Şehrin her tarafı koşan insanlarla dolu. Yani bizde sadece mevzu hani bir şeyin yokuşlu şehir olması falan açıklanabilecek bir durum değil. Arkadaşlar ben bu hafta Konya'daydım. Bu sistem bisiklet paylaşma sistemi gördüm Konya'da. Konya'da var. Bildiğim kadarıyla Alanya'da vardı böyle bir sistem. Birkaç şaşırdım, çok sevindim. Birkaç yerde var. İzmir'de gördüm. Çok şaşırdım. Ya, alıştırılabilir. Daha yeni yeni başlıyor ama sadece o değil. Yavaş yavaş bence başlayacak Türkiye'de. Ya, bir şarkımız daha mı? Biz yok, şarkı çalacağız ama ondan önce şunu, şu bilgiyi tekrarlamak istiyorum. Biz şu anda Açık Radyo destek veriyoruz ve destek ihtiyacımız var hala. Dinleyici destek hattı şunu: 0212 343 4141 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Şimdi sen bir şarkı getirdin. Şimdi ben de sen nasıl Van den Broek, yine bir eski bisikletçi, yine hayatın tatlı taraflarına kaymış. Sonu trajik olmuş. Evet yani. Sonu trajik güzel olmuş. Bir büyük nedir bu bisikletçi? Fausto Coppi'nin. Sarper abi nedir bu bisikletçilerin çektiği değil mi? Valla bence biraz şeyden kalktı. Yani 5 saat bisikletin üstünde çok felsefe yapıp doğruyu buluyor insan. Ya da yanlış yalası. Zen'in birinci. Ha, yani zenden bir yerlere gidiliyor herhalde. Olabilir. Bu da işte Fausto Coppi için Gino Paoli'nin yaptığı bir şarkı. Adı Coppi. Ve hep tırman tırman diye gidiyor şarkı. Un omino con le ruote contro tutto il mondo. Un omino con le ruote contro l'Isoar e va su ancora e va su. viene su dalla fatica e dalle strade bianche, la fatica muta e bianca che non cambia mai e va su ancora e va su. Qui da noi per cinque volte, poi due volte in Francia, per il mondo quattro volte contro il vento due, occhi miti e naso. Merhaba tekrar Açık Radyo'dayız. Eurosport'tan dört arkadaş birlikteyiz. Caner Eler, Sarper Günsal, Dirk Vermeyren ve ben Aydan Çelik. Açık Radyo dinleyici destek projesindeyiz. Farkındayız, program çok keyifli gidiyor ve sizin eliniz telefona gitmiyor. Ama bu radyonun yaşaması ve yani seneye bizi dinlemek istiyorsanız deyip de böyle bir nalıncı keser operasyonu yapalım. Biraz Cumhurbaşkanlığı turundan söz edelim diyorum. Türkiye'nin önemli yarışı giderek de ivmesi yükseliyor. Sarper ve Caner, neler diyeceksiniz? Bu sene katılan World Tour takımlarının sayısı da arttı. 9 tane World Tour giriyor. Ne olduğunu hemen biraz söyleyelim. Yani bu en üst düzey profesyonel evet. takım diyelim. Hakikaten dünyada bu takımlardan 18 tane var. Bunların 9 tanesi burada. Artı onun dışında ikinci kademe Pro Continental dediğimiz takımlar da çok ciddi olarak buradalar. İşte Europcar var, meşhur Thomas Föckler'in takımı. Bu sene bir farklılık var Türkiye turunda. Hep İstanbul'dan güneye giderdi. Bu sene evet. Alanya'dan buraya geliniyor. Bunu yıllar evvel ben turda David Duffield'den ilk defa duymuştum. Yani özellikle kamera çekimleri açısından güneyden kuzeye geçmek çok daha iyi olacak demişti. Hakikaten yıllar sonra bunu yaptı. Eurosport'un emektar spikeri yıllarca. Spikeri. Onun dışında Caner tabii daha yayıncı açısından yani, daha iyi. Tabii ki İstanbul'da bitmesi her zaman iyidir. Çünkü turlar öyledir. Yani biri Milano'da biter, diğeri Paris'te biter, evet, diğeri Madrid'de biter. Yani bunların sebebi o mahşer yeri olarak orası kullanılır son gün olarak. Bizde de öyle olması gerekiyordu. Oldu, iyi oldu. Bir de Elmalı tırmanışı eklendi şimdi. Tırmanış anlamında da bir özellik geldi tura. Nisan'ın son haftasında ve tam Giro öncesi. İtalya bisiklet turuna hazırlık olduğu için birçok önemli isim de geliyor. Yani hem iyi sprinterler geliyor hem iyi bazı tırmanışlar da geliyor. Kadro daha da iyi olacak. Bir de bisiklet turlarının hani süresi emekleme anlamında şu an geçirdiğimiz bir dönem ve orayı da iyi geçiriyoruz bence. Türkiye turu da o deminki algının oluşmasında çok büyük yarar olacak bir yer. En azından geçtiği yerlere. Bu yıl 47.si mi? Genel olarak evet. Genel olarak 47. Ama bu format ile yani Eurosport'ta da yayın formatı aynen kaç? Öyle. 4 yıl mı? Dördüncü yıldır uluslararası anlamda daha yüksek seviyeye geldi. Profilini büyüttüler. Yani bisiklet konusunda tabii çok söyleyecek şeyimiz var. Çok. Yarın söyleyeceğiz o zaman. Evet. Tabii. O yüzden bir bisiklet yayını 6 saat sürüyor. Yani söyleyecek çok şey oluyor. Yarın saat kaçta Eurosport'ta yeni randevumuz var? Yarın 13.30'da başlıyor. Bir ara verilecek 1,5 saat. Sonra yine tekrar 2-3 saat yayın var Ronde'den. Yani dünyanın en büyük. 6'ya kadar sürecek yayın. İkinci, üçüncü yarışıdır Ronde van Flandre'ın. Olağanüstü güzel. Belki de tek günlük en hani en popüler yarış diyebiliriz yani. Aslında. Yani belki. Biliyorsunuz ben uzun turlardan çok günlük yarışları birkaç açıdan daha seviyorum. Evet biz o zaman yarın tekrar randevu evet, yapacağız. Evet, yarın bu sohbet yayında şöyle diyelim var. O zaman bu sohbet bir ön yani, örnekti. Yarınki sohbet için. Yarın daha uzun da bekleriz Eurosport ekranlarına. Çok fazla sayıda insan izliyor artık yarışları. Biliyoruz bunu maillerden ve Twitter'lardan gelen mesajlardan. Ufak ufak da toparlamamız gerekiyor. Bizim için çok keyifli bir yayındı. Dileriz sizin için de öyle olmuştur ve tekrar şu numarayı söylemek istiyorum. Ben 0212 343 41'den arayabilirsiniz ya da açıkradyo.com.tr adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz ve bu hoş radyonun evimiz adettiğimiz yerin kendini devam ettirmesi için sizin de küçük bir katkınız olur diyelim. Caner Eler, Sarper Günsal ve Dirk Vermeyren ve ben Aydan Çelik herkese teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.